Ускраіна маладосці. Я падаўся шукаць начлегу на ўскраіну свае маладосці. Некалі шчыльна пазабудоўныя вуліцы паказвалі воку шэрыя лапіны прыску, а зверху абгарэлае галлё і груш і яблынь. Ацалелыя драўляныя хаціны напакоўваліся прыезджымі ад падлогі да столі. На душу прыпадала метр ці паўтара. Праз нейкі час з'явілася кватэра. Частка наспех збудаванай хаціны. Пасяліліся там я з жонкай, яе сястра Наташа з дачкою-школьніцай. Не жылі, а мерзлі. Дом будавалі палонныя. Пагадненне аб звароце іх яшчэ не было. Дык не карміць жа дармова. Да таго ж, па рабочай норме, плойму з дараўцоў. Хай хоць што робяць. Напэўна, ні адзін з іх прыкладаў руку да спалення нашых дамоў. Палонныя расчышчалі руіны, разбівалі на кавалкі бітаваныя падмуркі і сутарэнні, разбіралі на цэглу сцены. А там-сям аднаўлялі больш-менш прыдатныя для жытла мураванкі. Будаваць драўляныя дамы не ўмелі. Рабілі абы як, ды, мусіць, нагляду належнага не было. Жыхарам, што засялялі пастаўленыя гэтымі рукамі дамы, прыйшлося не соладка. Паміж кепска падагнанымі бярвеннямі лёгка ўваходзіў палец. Сцен не імшылі. Дзе-нідзе уткнулі ў шпары пакулле, ды і тое, разгледзіўшыся, парасцягвалі вераб'і і большыя птушкі на цяпленне сваіх сядзіб. За недаробкі мы ўзяліся самі. Пазатыкалі большыя шчыліны, чым маглі, кудзеляю, анучамі, ватаю, а ўсярэдзіне абабілі сцены нейкай чорнай, тоўстай, пад кардон, паперай. Усё роўна на дварэ было цяплей. Дома мы не спускалі з ног валёнак, а перад выхадам на вуліцу абувалі чаравікі. Прымаўку па хаце вецер ходзіць. Склалі, няйначай маючы на ўвазе, нашу кватэру. Тут вецер распіразваўся, як хацеў. Фіранкі на вокнах безупынку калываліся, у пакінутых на стале кнігах самі гарталіся старонкі, а ў шчылінах між рамаю і шыбамі тоненька пасвіствала, асабліва ў вецер з поўначы. Якраз туды і глядзела наша жытло.